شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که از همه مهربونتره. سلام، سلام به شما بچه های گلگلی خودم. امیدوارم همتون خوبین. بچه های امروز رو بهتون تبریک میگم، چون امروز 13 آبان مصادف است با روز دانش آموز. در ضمن ما دو تا دانش آموزم داریم، امیر رضای گلگلی، امیر رضای جلیلی حسنی کلاس اوله، و خواهر نازنینش ترانه جون که کلاس نهمه. چقدر هوای برادرش رو داره، باری کلا. آقا کلاق دیگه چی میخوای بگی؟ از بابا کاظم و مامان ستاره که چقدر بچه هاشون رو دوست دارن هزاران آفرین. باری کلا به این خواهر و برادر گل. چی میگی آقا کلاقه؟ غذاشو خوب میخوره امیر رضا؟ من میدونم، بله کاراشم خوب انجام میده، ولی چی میگی؟ یه خورده چی؟ یه خورده کم تحرکه؟ یعنی ای کاش ورزش کنه؟ خب حتما ورزش میکنه، شما ندیدی؟ در ضمن تو اتاق خواب خودش نمیخوابه، سعی میکنه پیش بابا بخوابه. نه آقا کلاقه، این بارم اشتباه کردی. امیر رضای ما کلاس اوله، سر ساعت 9 میره تو اتاقش میخوابه. لطفاً دوباره برو پیش چشم پزشک تا نمره عینک شما رو تغییر بدن. خب گلگلیای من، بریم سراغ قصه‌مون. اسم قصه‌مون هست مراسم روز دانش آموز. آقای معلم که وارد کلاس شد، مبصر با صدای بلند گفت برپا. همه بچه ها با صدای مبصر از جا بلند شدن و به معلم سلام کردن. آقای معلم به بچه ها سلام کرد و گفت بفرمایین پسرای عزیزم. بعد آقا معلم مثل وقتایی که قرار بود یه خبر مهم به بچه ها بده، روی سکوی جلوی کلاس ایستاد و گفت بچه ها، امسالم به مناسبت روز دانش آموز برنامه های متنوعی داریم، مثل سرود، مسابقه نقاشی و شعر و پذیرایی. سعید گفت چه خوب، من حتما تو مسابقه نقاشی امسال شرکت میکنم. امیر حسین ما که کنارش نشسته بود گفت منم میخوام تو گروه سرود باشم. علی از جاش بلند شد و گفت آقا اجازه، امسالم ننه زهرا قرار روز دانش آموز آش درست کنه. بچه های کلاس تا اسم ننه زهرا اومد شروع به سر و صدا کردن و گفتن آخ جون، آش ننه زهرا خیلی خوشمزه است. آقا معلم از بچه ها خواست ساکت بشن و بعد گفت بچه ها، امسال قراره برای پذیرایی مامان چند تا از بچه های کلاس بالایی که توی انجمن مدرسه هستن سالاد علویه درست کنن. بچه ها گفتن نه آقا، ما آشیو که ننه زهرا درست میکنه رو دوست داریم، فقط آش ننه زهرا. و دوباره بچه ها شروع کردن به سر و صدا. علی و سعید، امیر حسین و چند تا از بچه های کلاس بعد از مدرسه با همدیگه تصمیم گرفتن تا معلم ها و مدیر مدرسه رو راضی کنن که امسالم ننه زهرا روز دانش آموز براشون آش بپزه. علی گفت من به پدرم که عضو انجمن مدرسه هست میگم که حتما این موضوع رو خبر بده و در واقع ما رو خوشحال بکنه. وقتی علی به خونه رفت، جریان برای پدر و مادرش تعریف کرد. پدر بعد از شنیدن حرفای آقا پسرش یک کمی فکر کرد و گفت باشه عزیزم، من بهت کمک میکنم، اما چرا شما بچه ها اینقدر اصرار دارین که نن زهرا آش درست کنه؟ علی گفت آخه نن زهرا یه پسرش که دانش آموز بوده همون روز 13 آبان شهید شده و یه پسرش هم که تو مدرسه ما درس میخونده اون موقع که جنگ بوده میره جبهه و دیگه بر نمیگرده. حالا هم نن زهرا برای برگشتن پسرش نذر کرده هر سال روز دانش آموز آش درست کنه، به همه آش بده. پدر علی بعد از شنیدن حرفای اون گفت باشه عزیزم، من با مدیر مدرسه و پدر و مادرها صحبت میکنم و میدونم که قبول میکنن. روز بعد پدر علی به مدرسه رفت و همه چیز رو برای مدیر مدرسه تعریف کرد. مدیر مدرسه گفت میدونید من امسال به این مدرسه اومدم، از این موضوع خبر نداشتم. چه کاری از این بهتر که مادر یک شهید رو خوشحال کنیم و کمک کنیم نذر بده. عصر همون روز علی و دوستاش به همراه آقای مدیر و چند تا از پدرها و مادرهای بچه ها رفتن به دیدن نن زهرا و از ایشون خواستن که مثل هر سال روز 13 آبان برای مراسم اون روز آش درست کنه و بچه هم گفتن که کمک میکنن تا نن زهرا خسته نشن. بله بچه های خوبم، اینجوری شد که نن زهرا برای بچه های مدرسه مثل هر سال روز دانش آموز آش درست کرد و بچه هم برای سلامتی نن زهرا و پیدا شدن آقا پسرش دعا کردن. گلگلی های من حتما توی مدرسه شما هم چنین تبرایی هست. خوش به حالتون، دوستتون دارم، یه عالم روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.